З вами Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. У сённяшнім выпуску Віталь Сямашка раскажа пра свае сустрэчы ў розных рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой сусветнай вайны. Але спярша нашая экспертыза. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла аб эканамічных санкцыях у адносінах да яшчэ трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». Якія практычныя наступствы могуць мець эканамічныя санкцыі? Чаму Злучаныя Штаты адмовіліся ад ідэі закрыцця сваёй амбасады ў Мінску? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Аляксандр Рар. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам пачаўся з таго, што ЗША ў лістападзе мінулага года абвесцілі эканамічныя санкцыі супраць кампаніі «Белнафтахім». Чаму ЗША перайшлі да такога жорсткага ціску на беларускія ўлады? Палітзняволеныя ў Беларусі існуюць ужо шмат гадоў, але вось толькі апошнія месяцы ЗША саспелі да санкцый. Ці то заканчэнне дзейнасці адміністрацыі Буша падштурхоўвае яе да рашучых крокаў, ці то з'яўленне на амерыканскім рынку ў значнай колькасці тавараў прадпрыемстваў «Белнафтахіму» актуалізавала гэтую праблему. Спадар Фёдарова, вы як лічыце? Безумоўна, адной з прычынаў з'яўляецца тое, што вы ўжо сказалі, гэта заканчэнне тэрміну знаходжання ў Белым доме адміністрацыі Буша. Вялікіх дасягненняў гэтая адміністрацыя ў знешняй палітыцы не мела, але абвешчаны было даволі шмат. Ну і калі не атрымліваецца па такіх больш шырокіх накірунках, як, скажам, у Іраку, то хацелася б, напэўна, адміністрацыі мець нейкія дасягненні і на іншым накірунку, у дадзеным выпадку, на беларускім. Да таго ж, трэба яшчэ дадаць, што пачаў нарэшце дзейнічаць вядомы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Ён быў прыняты яшчэ 4 гады таму, але, напэўна, назапашваліся нейкія дадзеныя амерыканскім бокам, хоць і да гэтага часу дакладна невядома, наколькі той жа самы канцэрн «Белнафтахім», супраць якога ўведзеныя санкцыі, мае дачыненне да тых асобаў, якія згадваліся ў гэтым акце. Тым не менш, я мяркую, што вось спалучэнне гэтых двух абставінаў хутчэй за ўсё і прымусіла амерыканскі бок распачаць гэты працэс увядзення эканамічных санкцый. Спадар Рар, а вы як лічыце, чаму менавіта цяпер апошнія месяцы ЗША перайшлі да эканамічных санкцый супраць Беларусі, хоць палізняволеныя ў Беларусі існуюць ужо шмат гадоў? Ну, есть разные предположения. Я думаю, что мы вообще наблюдаем достаточно большую инициативу уходящей администрации Буша на постсоветском пространстве. Я думаю, что американский президент хочет закончить свое 8-летие пребывания у власти во главе самой мощной державы мира. Как более успешный президент, он понимает, что он в историю может войти достаточно безуспешно, если посмотреть на результаты его войны с международным терроризмом. А вот на постсоветском пространстве, мне кажется, он хочет где-то расставить точки над «и». Это касается продвижения западных интересов и в Украину, и на Южный Кавказ, ну и какую-то новую тональность, какое-то давление на режим Лукашенко с этой стороны тоже сейчас чувствуется в более сильной форме, чем это было раньше. Пасля таго, як беларускі бок 3 разы вымусіў ЗША адклікаць сваіх дыпламатаў, было зразумела, што Вашынгтон не можа на гэта не адрэагаваць. І першай рэакцыяй Дзярждэпартаменту ЗША была ідэя закрыцця сваёй амбасады ў Мінску. І нават калі 1 траўня амерыканскі бок прыпыніў гэтае рашэнне, было афіцыйна заяўлена, што Беларусі выстаўляецца патрабаванне да 15 траўня. Калі яно не будзе выканана, то, магчыма, закрыццё амбасады. Вось наступіла 15 траўня, беларускі бок, гледзячы па ўсім, не выканаў патрабаванне, і ЗША былі вымушаны дзейнічаць. Але замест закрыцця амбасады Вашынгтон звярнуўся да новых эканамічных санкцый. Чаму памяняліся амерыканскія планы? Спадар Фёдару. Справа, на мой погляд, у тым, што гэтае рашэнне аб закрыцці амбасады, якое было прынятае ці то 30 красавіка, ці то 1 траўня, на мой погляд, было такім больш імпульсіўным. Нездарма яно было адмененае ўжо недзе праз 3 гадзіны. Мне здаецца, што амерыканскі бок вырашыў, што той, хто адсутнічае, той заўсёды не мае рацыі. З другога боку, нейкая рэакцыя на тыя падзеі, што адбываліся, павінна была быць. Цяжка сабе ўявіць, каб дзярждэпартамент пакінуў без увагі тыя акцыі, якія прыняў афіцыйны Менск. Кантакты як быццам паміж беларускім і амерыканскім бокам падчас вось гэта заявы аб спыненні дзейнасці амбасады і яе адмены, кантакты былі, але мы не ведаем, на чым яны пагадзіліся. Ці даў беларускі бок нейкія абяцанні на гэты конт і якія гэта абяцанні? Цяжка сабе ўявіць, што гэта былі абяцанні вызваліць палітзняволеных, бо нішто не падштурхоўвала афіцыйны Менск да гэтага. Таму я мяркую, што нейкія ўсё ж дамоўленасці мелі месца, але яны былі не настолькі сур'ёзныя, і магчыма таму менавіта Злучаныя Штаты і пайшлі не на той крок, які яны планавалі адразу, а на больш мяккі, хоць мы не ведаем на самой справе, наколькі ён мяккі. Падар Рар, а вы як лічыце, чаму амерыканскія ўлады спачатку заяўлялі о магчымасці закрыцця сваёй амбасады ў Беларусі, а вось цяпер замест гэтага зноў перайшлі да эканамічных санкцый? Я думаю, что закрытие посольства привело бы к полному разрыву отношений и также потере полного влияния на политическую жизнь в Беларуси, ведь американское посольство является все-таки таким достаточно большим фактором тоже в поддержке демократических движений, демократических групп, группировок в Беларуси. Я думаю, полностью уходить из Беларуси, покидать Белоруссию, это самая последняя такая вынужденная мера, которую пользовалась бы Вашингтон. Я думаю, что до этого не дойдет. Санкции – это типичный инструмент давления на государство, с которым вот идет нарастание по целому ряду конфликтных споров. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Тэму эканамічных санкцыяў ЗША ў адносінах да прадпрыемстваў Белнафтахіму абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Аляксандр Рар. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Якія практычныя наступствы могуць мець гэтыя санкцыі? Якія эканамічныя страты можа панесці беларускі бок? Ці будуць некія крокі ў адказ, спадар Фёдару? Наступствы могуць быць, як вядома, палітычныя і эканамічныя. Наконт таго, якія эканамічныя страты панясе Беларусь, пакуль што казаць цяжка, хоць першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владзімір Сямашка ўжо паспеў да гэтага часу сказаць, што яны не будуць вялікія, хоць пэўныя нязручнасці безумоўна ўзнікнуць. Пакуль што не ведаем, які там аб'ём гандлю ў гэтых прадпрыемстваў, на якія былі распаўсюджаныя санкцыі, праходзіць праз Злучаныя Штаты ці прадаецца ў Злучаных Штатах. І таму невядомыя аб'ёмы, фінансавыя сумы, якія Беларусь можа згубіць. Але, як пару дзён таму сказаў старшыня правлення Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч, галоўнае нават не ў тым, якія непасрэдныя страты панясе Беларусь, а ў тым, што гэта створыць у вачах патэнцыйных інвестараў дрэнны яе імідж. І таму вось гэта можа быць значна больш істотна. Што тычыцца палітычнай рэакцыі, ну, я мяркую, што беларускі бок, канешне, не пакіне гэта па-за ўвагай. Сёння Александр Лукашэнка, наколькі вядома, знаходзіцца ў Магілёўскай вобласці. Звычайна, падчас гэтых візітаў адбываюцца такія імправізаваныя прэс-канферэнцыі, дзе журналісты задаюць пытанні не толькі па тэматыцы наведвання, але па ўсяму колу пытання, у тым ліку па міжнародным. І можна чакаць, што будзе дадзены адказ. Безумоўна, ён будзе жорсткім. Што тычыцца практычных дзеянняў, я не думаю, што беларускі бок пойдзе на канчатковае закрыццё амбасады, на высылку ўсіх астатніх дыпламатаў. Мне здаецца, што яму б хацелася б, каб гэта зрабілі самі амерыканцы. Таму, на мой погляд, усё абмяжуецца на гэты раз жорсткай, але рыторыкай. Спадар Рар, як вы лічыце, якія меры ў адказ можа прыняць беларускі бок, да якой мяжы ён гатовы ісці ў гэтым дыпламатычным канфлікце? Думаю, што Беларусі очень трудна вести дипломатическую, любую, тем более торговую, экономическую борьбу с Европейским Союзом. Александр Лукашенко уже высказался в последнее время в этом отношении. Где-то прозвучали даже угрозы в вопросах энергопоставок и энергетической безопасности в адрес всего Запада. Но, опять-таки, мне кажется, что Европейский Союз пока что держался в стороне и не поддерживал санкции Соединенных Штатов Америки против Белоруссии. Поэтому белорусские власти должны четко сформулировать свою позицию и понимать, как им отвечать или какие ответы, во всяком случае, их очень мало существенных, они могут направить в адрес Америки, и как они должны себя вести в отношении Европейского Союза, чтобы не утерять те новые формы и структуры сотрудничества, которые создаются с Европой. Спадарар, вось наконт позиції Європейського зв'язу. Може, тому Лукашенко так сміло веде себе відносно США, що він упевнений, що Європейський зв'яз не долучиться до економічних санкцій, які зараз ладять Сполучені Штати Америки? Я не знаю, что имеет в виду под тем, как он себя смело ведет. Он косвенно предупредил Европейский Союз, что могут возникнуть проблемы с поставками энергоносителей из России через его территорию в Европу. Во всяком случае, так писали вчера западные СМИ. Я думаю, что опять-таки важно для Беларуси наладить сотрудничество с Западом. Здесь на Западе разные точки зрения в отношении Беларуси.